نهایت صفات کرن کے او علیم عالم دے پاک اچھا باندی چی چالا اللہ دا صفات ورکئی چی دا صفات اللہ چالا ورکئی چاہ باندی اللہ دا صفا کرے دا رکت ورد معلوم دے چی دے قابل دے او دانور دے قابلان نبی مقی خسن دارا دے چی تاسو بے یہودیان عیسائیان اس رحین نکو ہے دی طرف محبت نکو ان آخر محبت چاہ سروکو جواب را دے انما ولیکم اللہ بیشک محبت کو ان کے تاؤس را اللہ تعالی ورسولوہ اور رسول اللہ نے اللہ تاؤس رمینہ کی چکل اللہ تاؤس را محبت کو ان کے دین اندر کا دران محبت کے ساتھ ضرورت سے پاتے جو والذین آمنوا اور ہر قطان کی اغیر ایمان لوڑے دے اغیر تاؤس را محبت کے قلمی اس کی محبت الذين دار ایمان والا ہر قطان دیو تیمون صلاة تا تا اللہ سرم ایمان کی ویوکیون زکاة تا زکاة نور کی وهم راکعون اور حال دار جدی مستی سر دشان مستون جنا با جماعت مستی کا دجن دی دیر جاتے حاصل دی ومن یتول اللہ ورسول سوچی دوسیو کی دا اللہ ورسول دا اللہ سر والذین دار ہر قطان سر آمنو چی ایمان روڑے دے ممومنان سر دوسی کی اذا دوسی کی دیر پار دیر بہتر رولے فإن حزب الله بشك تولي الله تعالى هم الغالبون هم ذي غالب المنافقان خبداوي كي يهوديان مدن بيا غالب شن بيا بسكو الله رسول جنا منافقان تاسنية كنا حقیقت كبا الله تبارك وتعالى مسلمان الله غلب ورقين او دا جماعات وفضول في نيابا لغالبين دا یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ایمان مرو له دا ته تاسو له یو دمن په تاسو یو ځان نه کوړای ځان او بیا د قام په مدد کول کې د یو بل سره ضرور ولای کی او په داسې معاشره ته رول کې لکه څنګه چې معاشره د مؤمنانو سره پیری دي بعضهم بعض دینا اولیاء بعض دوستان د بعض د خپل ملک کې د وجنې اتحاد دی د دوی د په کفر کې دا ټول په کفر کې یو دي او دا ټول د اسلام د مؤمنانو دي ومن يتولهم شاك دوسيو كذري كرم انكم ساسنا بيان دغس دوسيو كي تدا مقت بيان شو فإنه من هم دا دوسي كون كي هم لبين دي إن الله بيشك الله دا اسنكي هذا قوم دا جكم ظالماني ظلم كي زال فرق دوسي ركا شرانا فتر الذين فسوينتا كسان في قلوبهم كي صدمون دائي كي مرض المنافقت دي يسارعونا كي جلدي كي بدوين پسے کہ فیہم بہاگا دوستہ دگری کے دلی کافران سرا پہ دوستہ کے اگئی جلتی گئی یا پوینونا وائی نقشا ایری کمونان تسیر بنا دائرہ جو اگر اکمون تیو تسیر جو بہت تسیر کی بیانن اسے کو ایک من سر مدد گئی فاس اللہ قریب رجی اللہ تعالیٰ ان یادی ابن فتحی یا سورت فتحی جون کی او عمل من عندی ہی یا عذاب رو لگی رفل پر اپنا پتا زکسانو گانے یا جلا و تنشی یا اگئی بھار کا مناسقانو دیشی فَيُصْبِحُونَ دَا مُنَافِقَانَ بِالْقُرْبِ عَلَى مَا أَصَرُّوا فَهَذَا خَبَرُ تَدَيْ پَٹ خاطر فی انفسهم پر دین کے نادی میں استعمالا ذکر ندی یہودیانو کش کنائی وطا ملو شا او دی طرف تدی منافقت مستار رسا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيْهَا قَسَانْ جَغَيْ ایمان لوڑے دے مومنان دوئی احاولا الَّذِينَ آیَا دَا حَقَ قَسَانِ اقسمو تدے قسمنا قولتا اللہ باندی جاد ہے مانے ہم لگ لگ قسمنا انہم معاکم چدوی تاؤ کر دی کٹا باندی ہم دوی تاؤ کر دی حبطت اعمالهم برباد ما عملوا ندري منافقان فعذبه خاسرين فقر زي دلدي كان كارهم في دنيا فاخرت كي في دنيا زيان كاري دار شالله بي رسوا كي او داخل زيان كاري عذاب دي يا ايها الذين امنوا كسان في ايمان رؤوا لي من يرتد منكم سوچو آپا شرطات نام دین نہیں دین کلنو دے لاؤ کافر شو جدا سے کسان کروا مساتے ولی تو دی دین دکارا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارتقال پیدا کی فتو فیات اللہ زد شراب ہوئی اللہ تعالیٰ دا دے کسان دے قوم اللہ دے قوم یحبوہم کہ اللہ بمینہ کی دا غی سرا ویحبونہو دے بمینہ کی دا اللہ سرا اجندت علی المؤمنین نرمو بکی فمومنانو اعزت ستی بکی فکا سرانو وجاہدونا جہاد بکی فلار دا اللہ تعالیٰ کی ولا يخافون او يرغبون في لوم الله من ملامت يا تم ملامت جرما ذلك فضل الله دامت جکم سے پاس ہے ان خدا فضل اللہ تعالی دے ور کئی دی لرا حق چاہتا ہے شاہ کے اللہ غوری واللہ اللہ تعالی واسع وسعت رو اس کے مانا سزا سخیر پاک یاد کرا علیم اور عالم نے چچالا حدیث ور کئی انما ولیكم اللہ بے شکا ان سے محبت کو ان کے پاس کرا اللہ رسول اللہ دے والذین رأوا کسانا منو کی ایمان نور دے با کم کسان دی مومنان الذین دا کسان دی یقیمون الصلاة صفا بندے کرم ان نے کہی ویؤتون الزکاۃ زکاۃ نور کہی وہم راکعون او دی عاجزی کو ان کی بھی رکوع کو مانا دا جو ہے ومن يتول الله تصدقوا فيه الله ورسوله برسول الله ترى والذين دعاك كان ترى آمنوا في إيمان غيره فإن حزب الله بيشك تلقي الله تعالى هم الغالبون هم ذي غالب لي يوزن دعاء وكر ابن عمي الشهر فرحنا سنوا وعلا سكار او کوم کار ما ما دې مانو او دې باندې عمل کوي موږ څه اغان سره هم دې زیات په کار او همدني وي خدا کا کان لایق قطع اند دې خبرې نه دي چې تاسو دې سره دوستي وکړي نو په حقیقت کې دې رکو کې اغه علتونه بیانې دي چې هغه دلایل د نه دوستای د کافرانو او د يهودانو دي کله چې اغان مدینه منوره کې وشو او دال قاب رویلی شوچی اشهد ان محمد رسول اللہ نعلتے او عیسائی و نصرانی و سرے و اغبا قدیم و قبان دی داوی چی اللہ کن و سرے درو جن بی نا آغا کس باندی دا اسمان نعود راولی دا کس قبور باندی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا شہادت گوئی دا پلی خبر اکی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا طرف نا رسول لے ندی موقع باندی با سبا عیسائی دا خبر اطولا تو خدای مونگ او دکی کم سڑے درو جنوی ناغا پا اور باندی اسے دی یا موقع دا سوا چی دا عیسائی سرد اقل اہل و عیال نوزو خادم اور ویز اے پاسے دا سغرد باندی اور ما سکن بلولو اغا پور نا یا بسر اوچت شا یا سکرد یا حصت نوچت شوا او دل زیولا گی دا دی خزی پیال نو دا غین حالی اور واغستو او دا عیسائی سرد اہل و عیال نفاری کے اس وزید ولی دا آزان کو وقت بددا قبر اکولا چی دے خدا رد نبوت کئی خدای من کی کمیو درو جنوی نحاق پا اور باندے حالات کی او جددا دا دعائی ہم جدد پا حق کیوا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق ہو اور دا سرے پا اکولا درو جنو نا آغا درو جن اللہ تبارک و تعالی اس وزولت ایوم قدا کیوا چی ابو جہل کل روانو بدر تا دی جنگ دا پارا وخانہ قادیس سے قدری دو دے دعا غاری کہ اے خدایا ہم کی کمی اوتن تا تو زیاد نیز دیوی نو اغلا خط خور کے اور کمی اوتن چستان زیاد لری بھی اوستان آفق ہوئی خدا اغلا شکست ور کے گورا بجال دے خبر شرکیات و تقوی اغلی گنی من کنیز دا اللہ تعالی سیو غریو انیدان دا بدر سے جسم لار معلوم را شکست ہو پڑو ابو جال سرد نور و سرداران نال تا مردار شر ادغا سے دا عیسائی مدینہ منورہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور باندھے کو سیجو اس خبر دادا چی دی یہودیانو یا دی عیسائیانو دی کافرانو نا مومنانو سرا قسم خبر باندھے دشمنی دا مومنانو کم دا سے عمل کرے دے چی دا یہودیان ہا عمل نکو خی او کو رہتا تو صرف اور صرف مسئلہ دادا چی دی مومنانو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دوڑے دے اور با اللہ تبارک و تعالیٰ دا رفضانیت قائل لے یعنی دی قائل لی چی اللہ تبارک و تعالیٰ یو دے او یکی یو دے ذکر پا ذات و صفات کے سوک شریک نشتا مطابق اقبل دے تسوجو کے چی دا خبر کو دے قابلی دی چی دا سے کسان عزت وشی اور حقی تا پوچت اس سرگو باندے کو قتل شی لیکن دے کافران اور یہودیان اور صرف اور صرف دیتا جے نسبت گو او دیوانے بے عیب ہوئے او دیتا بے پیغور و تانی اور پولے اگر صرف پدے خبرہ باندے چی دے خلقوں کی ایمان باؤنے میں لیکننم بازی کسان صرف پدے بانے پہ غور مر گئی چپے او قرآنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا انسان سر احسان کی اور دے صحیح پدین باندے روانشی اور زان مکمل دین پر ڈانچا کی واجئی ظاہر اور باطن دے دقیقی نا خلق والا تانی مر گئی خلق والا پہ غورنا مر گئی کہ تادا گر اولی پہ خردا او تدا منگون اولی کہے او تدا زانون اولی وائے او تدا سکارون اولی کہے دی کہ او کو رہتنا دا مسلمانان و علاقہ دا دا مسلمانان و طور دے او په پدا کې کورنۍ کې یو بل الله باندې مئین شه او دین باندې دې صحیح روان شه په هم دغه کور والا کانی اور کوي کنه اور کوي يهوديان او عيسایان ته طرف ته کاه کافران دي دا ډېر نه کار عمل دي د دین علی هر یو انسان خپل ځان ته ساتي الله دې رب کی چې ګوره په کار پدا دې چې تاسو دې طرف راغله کوم اسلام تاسو خو دې دې وو کوسان کا ثانیه چې دا هر څه تاسو مخې ته دي اور بیان تاسو ایمان نه لای زین نمبر خبره و دې کې چې کوم علما او یا بزرګان دا غین الله تبارک وتعالى ګیرو شکایت کوي چې کم از کم تاسو له کفارو چې دا خلک موږ حرام نه بچ کړي وي دا خلک موږ سود نه بچ کړي وي دا خلک موږ رشوت نه بچ کړي وي لیکن تاسو دا څه څنګه دې دا کړی حقیقت ته سمالم دي چې هم د دې علماء او د دې بزرگان دا حرام دی خپل خپل او نور خلک هم د حرام نه مدخول دلته دا غي بیان الله کوي چې تاسو بزرگان او د علماء د لاسه دا حالت ده نن یاد ساتئ کوم ذمہ دار کسان چې دي مشران کسان چې دي په دین باندې پوهږي هغه په داسې موقع باندې د خلک د دینه خبر نه کی نو موږ او تاسو په تیارې کې راځي او چې سړی خپل غریب تیارې کې پروت نه راځي څه پته لګي چې دا څنګه علماء هم دا ذمہ داری دا لنیکان و خلقم دا ذمہ داری دا چی وقت وقت باندی دا حرامنا دا گناہوننا انسان دا بجکول دا کار کوشش کی ممکن دا اللہ دا توفیق ور کی دا اللہ مدد ور سر مرگریشی و دا گناہ ندی رسل کی مرگر مخی مخی ہر یا انسان مانے دا محنت دا غیر بیان اللہ کی درینہ مسئلہ دے رکو کی چونکہ دا اجدہ دا بلا مسئلہ پر دا بیانی گی چی گورا اجدی کافرانو په هغه موقع چې کله مطالبه الله تبارک وتعالى طرف نه د انسان نه دی وکړه چې په دې مال کې پتا باندې څه ذمہ داری دي څه په دې کې فرض دي تاسو معلومه ده هغه مستحبات هي دې څه غتي ادي کو په ځای پرې ده او یو هر یو انسان باندې یو نصاب شریعت مقرر کړی دی چې هغه نصاب او داغې نه سیوا پی سی وی د دې د ریاض پوره دي فرض پی نشتا او په دې باندې کار تیر شي داغې نه پای او هیڅ استرې شي پر یقمه هیڅ داغې نه وږي یا قسمون کی تاسو لسم و شلم احسا و باس ہے یا صدقہ فطر تاسو و باس ہے یا دا قربانے سے موقع چکم حکم متوجیشی ندی مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکرا ندی یہودیان بے خبر کولا او دیر غلط خبر بے کولا دیدو قدا مطالعہ دخیل شاہ لعیاذ باللہ اللہ حکم تل ورکر سشینشتا نا اللہ خزانی خالی شوئے نا اللہ صدقہ کسانو بانے رکھ گئی چی زما خزانی خالی کی گی بار بار تاس تماویر دی چې دا نه سوا انواع مخلوق و یو موقع باندې چې کوم شی هم د چا د مزاج سره مطابق دی الله تبارک وتعالى هغه رزق دی انواع ور کوي لیکن حدیث شریف کی راضی چې د کمی زمانی نه دا دنیا آباد ده او تر کمی پورې آباد ده وي او څومره مخلوقات هم په دې کې تیږي دي راضی یا راضی اور دوی ته الله څومره څنګه نعمتونه ور کوي دا الله په خزانو کې څومره کمی هم نه راغلي لکه یو بوټی چې اوبو ته لاس تږي او رحمت کې او دې بوټی سره څومره اوبه راځي سمندر ته نه ورته پټه کړه دا الله خزانې ډکې دي دا هغه کې بالکل کمواله نه راځي بلکې الله تبارک وتعالى په دې باندې رسي چې کم وقتانو کا کلام کو تاسو یې شمال کو تاسو یې مال زما دی کمی په هغه نگران مقرر کړې او فرد دې نه ته یې نگران ګر مالک نه تھا مالک ته هر یو شی الله تبارک وتعالى دې منګ او تاسو دې نگرانانی نو نگران ته کوم ربکل اور سکه شنتیا کوي مال سما دې اور بوکل تکه او نسبت د بوکل ما ته کوي نو الله په دې کسانو باندې سخت تنقید کوي ښا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دې لا تتخذوا من شیطان الذین هغه کسان کم کسان لا تتخذوا الذین اتخذوا روح را روان دے اولیاء دے بلا کرتا کہ اوپر کو گو رہتا دیتا مفعول ثانی ہو تاکہ من سے حقا کسان لرا شیخ استاس دین سر خندنے گئی دے دین سر دین دی گئی اور دارنگے عام کافران تاس دوستان من سے آخر شرم نگر دی شیخ استاس دین سر ٹوکی گئی تاس سر ٹوکی گئی اور جا تاس دا غیر سر دوستی کرو آغی سر دوستان لاس مان دے کرو عجیب دلیل اللہ تبارک تعالیٰ دلتا بیان کو کہ دا سخان دوستان قابل ہولی نہیں دی وی الذین با حقا کسانی تخذو دینکم چی گردی دین ستاسو نیسی دین ستاسو حضو آئی والا عباد کو وچ کو توکو سرا ساتو دین سرا توکی گئی دے سرا لوگی گئی سنگا لوگی توکی گئی فہی ظہار دے چاہ سرا فہی ظہار دے جب ہو دے بے خبری او کو کچو دے سرا پسلک کی دبرے خبری ظاہرن تو جب آمان دے ظہار دے یوشے گئی بے ظہار ظہار دے پیل سنتے ہم چی تخل جب آمان دے یہ ظہار دے یوشے گئی اور دارو وہ ہم مستمد اور دیسری مستبتنون الکفرا دلنے پر دوتی کفر پٹ کرے دے ظاہر یو سری اور باطن بل سری لکدا سے سب سے جارے دا منافقان دے نا اللہ وی دا دے کسان منی سیتا تو کم کسان کیا غی گردولے دے دین ستا تو یعنی نیتی دین ستا تو گردوی دین ستا تو پتو کو مصفر ہو سرا ستا تو احکام سرا ستا تو دین سرا تو کے مصفری کئی من الذين ذهب كثيرنا قوت الكتاب جاءت كتاب اور کرے شیدے من قبلكم ما کے کتاب کا گنا ساتھ دے کتاب نہ مکہ ما غیر کتاب اور کرے دے مراد عیسائیان اور کوتی یہودیاں نہ دغه عیسائیان اور یہودیاں ساتھ دین پر ٹوکی گئی تو کہ دئی کل ساتھ دین پر ٹوکی گئی نہ تا سمون ہی دئی دار دوستاں ول کو فار اور دار نہیں ہی تا تو عام کا کران کہ دئی یہودیاں دی سال نہ علاوہ اکم عام کا کران دی دا هغه کافرانو مې ته تاسو اولیاء دوستان دا اولیاء دغوار لپاره مسول دي دا مدار کا کام دوستان یې کړی دی چې هغه ته کتابونه خور کړی شي دي خو تاسو دین سره هم جوړ کړی او مدار کا کام تاسو په دوستۍ کړی دی چې هغه ته کتابونه نه دی ور کړی شي عام کافران دي دې تاسو له دوستۍ لایق نه دي بالکل قطعا نه دي تاسو شان الله دین دې کړی دی او دې شان دې قصیص ور دي کار دي لہذا تاسو څنګه دې ته دوستۍ لایق نه کوي نه ضرورت نشته د څه سره نه کوي دلته دې دا علت بیان کړه وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِيدَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُلَاقَاتِهِ فِي مَوَالَاتِهِمْ فَاعْبُدُوا سَيَقُولُ كِذَا إِذَا كَاتَ دُسِيدَ إِذَا كَاهَ إِذَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَرِيدَ يَرَى اللَّهُ نُورَ كَاهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ تَزَادُكُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ لیکن دا پار دے شکرا دی و ازاد پار دے یقین دا دی دا مانا دا ان کا مانا دے ازاد ازاد کنتم مومنین کل اسی تاسی یقیناً مومنان یہ دی ایمان تقاضا دا دا چی تاسی برزا کی کتان سر دوستی نکو ہے نظر دی ایمان دا مقتضیاتن ہم دا خبر اسوا چی دی یہودیان عیسائیان اور بارنگی دی چاسر دی کافران سر تاسی قطعا دوستی نکو ہے اور سنگ دا دوستی کو اللہ رسول چکا ہے تاسی سر خان دی اسفاد دین سر خان دی اسفاد احکام سر خان دی تو بیا تاسی مری سر دوستی کو ہے شرم هم پکار دی کنه چی انسان تا سر پسوز کی او دریا پسر دوستی کی تا پر شرم خبر هم نا یو خدای کی حام و احکام سر دی وشتی تو دی کی او دین و اذان آدی کن الى صلاتی اور کل چی تاسو اذان ہوتا ہے الى صلاتی بچار دا اوقات و رچا نمانز ہے نمانز دا اوقات و بچار آزان ہوشی چلکا اس سے شیر مانا دار چی دلتا کی اذان ہوشی او بیا اقامت ہوشی دی وقت نمانز وقت دا دیچ اذان ہوشی چلکا قدی وقت وقت تدې د مانځ د اخر شوی دی نور کار نه پیدا کوي وای ځان اده تم کله چې بلې تاسو خپل کې نه ولا ته مانځ تا با ځانو په اقامت سره ځان اده تم आवाज ته یا نه بلې کله تاسو نور د دعوت ورته ځان سره ځان دعوت ته دا الله بړای په بیانې دي اور دا رنګ د الله تعالی د توحید بیان ته دښتا نبی د اسلام د شاهد د قادر طالب شاهد په کې موجود دی دعوت خلق نو کې چلک امر بن معروف دا څنګه نه کارو دی دعوت اور دا رنګ من اته خلق جنا روانه دې اغان کې تمام احکام چې دا په هر دي دا ټول په دې کې شته وای ځان ا دی تم الى صلاتي او کله چې تاسو اذان کوي د مانځه لپاره او بل خلک مانځه ته اذان او اقامت سره اذان اقامت سره خلک وګلې ایک کا مزوها هو نو دا کا سران چې دا څنګه کا سران دې هیڅ چا درا دې اذان درا یعنی اذان کوون کی درا هو مو ولا دا په توګه وسته سره یو سران ته دې وسته شي اخر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سورہ چوغ ربی دے پارا بل مؤذن نشتا ہم دای دے جے مقرر کلے دے ذات دے ذات دے اذان کلمات کر دے قندل اس کا تمہاری صحیح ہوا ہے بیان کیا کہ شاد ان محمد رسول اللہ دا کلمہ ہو لے سوا عرب خدای تو ان کی کمی ہوئی تھی نے نا غبت تو کم کرے جن دے غور باندھ سو دے اللہ غور سو دے کون سو دے نمانا بعد کی دے بڑا وقت سے جو لگا ذالکا دا دې وجنا دي ان هم قوم لا يعقلون كذا قوم لا ذات قوم لا يعقلون كذا عقل نه وي کدي کا کان عقل نه لري اذان کر بدي چه کم خند نه نه تو او نه ده نور احکام سره تو خدا کا مطلب ور دي عقل خلق کی خپل ځان نه پیږي مجھے ځان نه پیږي دا دې خپل ځان چا تر کو کی دي مؤمنانو کرا یا دا اندا په کار ایمان نه اوري صحیح روانه خدای دې اندر دې سلام دې تا چې دا دې تل کو کی گئی نو دا واه چې خپل ځو ته سبب تاسو دې هل تنقمون منا هل تنقمون منا هل تنقمون منا دغه دې دې هل تنقمون منا بد نه غنه تاسو زمنګ یعنی دا تاسو چې کوم د بد نه نسبت ما ته کوي او غلطي غلطي تاسو وایي نو په حقیقت کې تاسو دې بد وایي نو دا را الله څخه شه دې هغه ایمان دې او ته آزاد دې داوا چې ایمان کوم څه دی راوړې نه هغه بد نه دا هغه سی خپل ورته کارو دا هغه تیر او تعظیم ته کارو ځکه چې اصل شنداري کې انسان خپل مالک کې جنې خالق کې جنې پاره ایمان لري چې کوم پیغمبر دغه د هدایت د کار الله دې راوي غريږي هغه باندې ایمان لري نو په حقیقت کې دې خرو کې عقل نو د دې وجه نه پدې خند نه کوي الله دې خدای کو هل تنتمون مننا تاسو بد نه غړای زمونږ نه ای يهود جان هري سانو دا کوم خبره چې تاسو باندې الزام لګوي الا مگر دا خبره ان امنا بالله چې مونږ ایمان لرو دې الله صرف دا خبره تاسو دغه غنه کتابو دې الله باندې ایمان لرو او رسول الله باندې تاسو ایمان لرو وما انزل الينا او دارن من ایمان اور کتاب من کرادے گلی شوی دے وما انزل من قبل فہ کتاب من تدین مقرادی گلی شوی دے صرف ایمان یا تو مثلا کہ من ایمان نہ ہو تو دیو دین کا صدا بات بنا نہیں کہ خبر ہی ہے وان اثرکم او بتاہی کر تو کا تو فاسقون نا فرمانا ہے اثرکم تو معنا بكل کم کر دے کتاب کو نا فرمانے کے ترتیب کی یہودیت کا نپاتی ہے اور جو عیسائیت و حقوق فرمانے چاہتی ہے کتاب کو دور سے نا فرمانا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو دیں گے نہ اصل خندا کو صاف طرف پکار دو کا سن کر آگے جی طرف تو وسط ہو چکا ہے سنوا پیغمبر علیہ السلام کو سلام دی جاتا ہے جواب دے خبر ہی کہیں کہ دئی پیغمبر علیہ السلام کو لانا والا مدین سب غم دینے کو استاد دین نے ناکارا بہترین دین بلکہ کا معلوم ہوئے گورا کا کہ خبر ہی دے پوری کہ پیغمبر علیہ السلام کا خطہ کے دن جواب اللہ اور کو سنوا پیغمبر علیہ السلام ابھی کا حل انبیوکم آیا خبر کنتا تو بشر من ذالک بہترین شید دی چپنا کنمر جاگا ناکارا دے دین خبیر بہترین شید دی اوہ مطا سب بہترین دین مصوبہ تم دے جہاں کا دچانا دا آزاد نا اور دے جہاں کا دچانا دے جہاں کا سزانا دے جبار دے سزا کرا کم یو دین کے ناکار دین دے خبر پوکیں کاف دین اسلام کا نسبت نہ کرے عند اللہ ہی کو کنیز دا اللہ تعالی دا اللہ کنیز بانے سے کم ناکار دین اور ناکار سزا والے شیرے اغدر تخیمنا اغسری دین من لانہ اللہ دا دین بور کر مقدر کرے کہ دین لانا چاہدے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیوانے لعنت کرے دے لعنت دا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہ باندے دے معلوم ہے یہ یہودیانو باندے دے عیسائیانو باندے دے اللہ بھی دنیا کی سزا عذاب اور کئی بچا بان جزیے تسنا مقرر کو اور سو جلا وطن کو سو نہیں کو کرا وا غضب علیہ او دین دا حق کا کانو کہ غضب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غی باندے غضب دا اللہ کے یہودیانو باندے دے لعنت دا اللہ تعالیٰ یہودیانو عیسائیانو باندے دے وہ تو حقیقت کی بدترین دین اس تک کرا کو دچارہ دا قرآن لا کہ کرا دا مکینی دینو نا منصوب شو اگا ختم سن دا دین سے حیثیت سے شبا دے علیکت کاف دا دین نا دے چھتے زان نا مجھو اکڑے دے کاف دا دین نا کار دین دے نبی علیہ السلام دین نا بھی تو تا سن اسکت میں شیخ بولے بلو آتے غمبر علیہ السلام حضویتا حل انبیوکم خبر کنتا سو دے شر من ذالک تو بدترین دا حق عمل کتا سکم نبی علیہ السلام کوا ہے دے شر من ذالک کے خصوص کوا ہے کن آتارا حق ہے کتا سکم نبی علیہ السلام کوا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو خبر ہو گیا کہ استاد دین کو روی زمین نہ دار دین دے استاد دا وینا کم بدتر دا استاد دا دے وینا نا یو بدترین شے نہ کہ استاد کا مسعود تن دے جہاد دے کانا دا عذاب نا دے جہاد دا سزا نا عند اللہ تعالی اللہ تعالی کا اللہ تعالی باندے کہ کم نا کار تے اعتبار دا انجام ہو تے سزا کر دے پر تے ہے مگر تیرے دین وان دا دین دا حق چاہتے لعنہ اللہ اسے لعنت کرے دے اللہ تعالیٰ پر دبان دے وحضب علیہ اور کارز غضب دے اللہ تعالیٰ دے پر دبان دے تو قسم و قسان اللہ غضب کرے دے قسم و قسان اللہ لعنت لے گلے دے جدہ قسان دا دین ناکار دین دے خواہ وجعل منهم القردة زرغولی بدون القردة شاگردان تو زمانے دا حضرت داؤد علیہ السلام کے آغی لخار کہ آغی کل حکم نہ منلو کتاب والے کا اختار دا خالی پر رحمت ہے تفصیل مکہ تیر شوے دے اور دو کسان خبر نہ منلو نہ آئی دا خدای شاگردان جو اکلا گری رزی بیا ختم شیو والخنازیر اور دارنگا اللہ تعالیٰ جو اکلو دکان خنزیران تو زمانے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جدید مسران نہ خنزیران جو اکلو نگورا خنزیران اور شاگردان چاہ چرا گلی دی یہودیانی سیانی کے راغلے مستاف نظریہ ناکار ہوتا ایسا تنے سب نبی علیہ السلام تو داسے قبر ہوتا ہے وعبدت واغوت اور دارنگ عبادت کو ان کی بھی شیطانانوں سے باتن کا اعلان دی بغیب نہ خبری کوئی شیطانانوں میں ان کی بھی مطا حقیقت کے دے دا نظریہ ناکار ہوتا عبدت واغوت مراد عام کا اثران کی شکم دے شیطان منی اور آگئی کفر اختیاری وہ اللہ کے سخر دکو نبی علیہ السلام تو اسے مخاف حقیقت آخو خویان دی اولائے کا شرم دا کسان کدا کمک کے بیان چاہ رسول تھی الملعونین کتا غی دانت کرے شوئے دے المغروبین کتا غی غضب دا اللہ کرے شوئے دے الممسوحین کتا غی مسخ شوئے دی دادری جماعتوں نمک کے ذکر کن کنا وہ اولائے کا دادری اور جماعتوں نے چمک کے اللہ کے لعنتنا غضب مسخ کرے دے شرم دے پت کرین دی مقانم سے اعتبار دا خیل کرا دے جہت دا خیل او دمر تبینا مقان سے مانا دا سنیر کر دے اور سنیر کا مانا دا قول دے اوکار کرا بدترین دی دی قول کی دی اوکار و اجلو عن قوائے قدیم او دیر قطع دی دا حق لارے دا برابر لارے نا دا کسان دا برابر لارے نا دیر قطع دی بل طرف تروان دی دا خود یہودیان جڑے اللہ تعالیٰ ہوئے ستے دیسایان دا کافران جڑے ہوئے ستے کتاب مسلمان پر داخل نہ کرے خندہ نہ کرے مضمون سے داخل نہ کرے سمبت بے کار خطاص ہے دین مغلط سے دا نظریات مغلط تھی اور پھر مشران سے لگتے کہ گئے کہ ساتھ نے شاہدان اور خنجران بھی اکڑی دی دیا تھا تو پسند اپنے بانے نبی علیہ السلام اور مومنانہ کو آئے کہ ساتھ دا دین نہ دار رہے تھا اس در کا خبر بھی چاہتی دی یہودیانا بعض ایک اندھا دی جاتی ہے شاہد کی راشی کا اندھا یہودیان چی جی بس تابے دار چس ساتھ ہوا ہے من فرمان بردار راغلی کفر سے رہی اور دا میدان نہ خنجران کا قرآن سے رہی جاندہ کہ بہر نرال جن کا قرآن جن کا مسلمان لالا دیر خلق جدا سے مجلس نبوی کے حاضر تھی کہ کل بار اصل دائی عقیدہ بیو شان ہوا تو جتنا بار اللہ بدائی نبی کو لیا جو سنی تو دئی بار اصل ان کا قرآن ہے سب ہم کا قرآن البتہ مسلمان نے جو غور بولا اللہ تعالیٰ بدئی جو عمل لگا خبر کیا مسلمان کہ تاکہ کمار بھی جو کمار ایسا جائے کم کل جرا چدری تاستان آلو آمننا دئی من ایمان لوڑے رہے کل چدری تاستہ کراشی نگئی اظہار ایمان کئی کہ من ایمان لوڑے رہے لیکن اللہ وہ قد دخلو دل کفرے راغلو دی دل کا کافران تو ہم قد خرجو دی اوید دی دی دی دل کا کافران تو سن کفر کر راغلو مدارن جی کفر کرو دی لیکن ایمان ایمان قد ان اشتخاص دا کافر دلگا واللہ عالم اللہ تبارک و تعالی عالم لے بما بحق منافقت دی کانو یا تمون کی دی دل بدولو دی کم منافقت پتو دا عام خلقنا مدار اللہ را کہنے سے پتولے کانن اللہ تبارک و تعالی دا غیبان عالم لے وترى كثيرا منهم بين بطنين كثان لدينا يسارعون في الاثم كديبا جدي كل جناح الشرك دا اذن ده معنى ده شرك كره بس شرك رفت بدي دي في ادراني مشرکان ده جنبية تا قرآن ده جنبية يهودان مشرکان تو زير ده سلام ده الله زيك عيسائيان مشرکان تو شرك رفت بدي في دي والعجان اور دار مدی جلدی کئی طرف سے ظلم نے کہا بس ظلم سے چلے کلا تو چلے ظلم خبری یعنی او دامن جا سول حاضری ظلم طرف کا شرک طرف کا ناجائز طرف سے دی کمند ہوگی وعقل ہم توفا اور دار مدی سرعات کے ہوتی بھی کئی فلو دمان حرام کا صحت سے لکھی کی کہ کم شین دے شریعت مطابق ملی جلدہ سے نواز رشوت نے لکھا رشوت پر آر کے بدئی دیر مندے والے بڑے والے اس نے بس پچھے رشوت پر تمیلاوی دکھنے میں رسول کے لئے لبئس ما كانوا يعملون هم خانا كار به هر چیز دی کی کہ دی رسول طرف سے منڈ ہوئی شرک طرف سے منڈ ہوئی ظلم طرف سے منڈ ہوئی اور دل قرار اظہار دی ایمان کی نہ کرم کے داتا پھر بھی دا سمر چمک کے بیان کو دا قول اللہ دی جاننا کار کار نہ دی دی کی اللہ جی لکھ دی دی بزرگان ہونا اور دی دی علماء ہونا لکھ دی دین کی او مسئلہ گناہ ہو گئی کئی گنا تو کئی اور عالم دیندار کرے اگر تم من اونی کی اللہ دے دے جی لگئی کتا کتا کا قانون نہ منا کرے تم سن گم رکھو تو کتا گنا دے کدی کے بچے گئے لو لا ان ہاف من ربانیون ولے نہ منا کو کا گنا گار ہر ربانی خدائی خلق کو کہ تم خدائی خلق تھی اللہ والا خلق تھی کہ ہا ہا بزرگانو دا خپل عبادت خانے کے بنا کو نہ اللہ دے وی دے منا کو دے ولا بار بار بار دے دے علماء رحبانیین دی سایہ کی دیرو دا خدای خلق اللہ والا خلق او علماء دے یہودیان کی دیرو اور اللہ نے منع کو کی دا کا خان ان کو نے ہم نے اسما دا اعلان شرک نہ دا شرک کی رات دی گئی اور شرکیات کو ان اعلان ظاہر کے اندر سب طرف کا نہ لاوی دی بزرگان اور دلی دی علماء دی ولید دی نے منع کو وا اپنے ہم کو تھا اور بار یوں نے منع کو دی دی جانا دا کلو نہ دا کلو دا حرام ہے کہ دی حرام دا قرات نے حکم استن دا کا خان منع کرے کہ دا حرام نہ کرے لدي سما قالوا يسمعوا فتحقيق رقام خانا دار دعا رسي تدي قولوا شهد وحوظم تدي لئي جي تعرض ذل كن نتاو كدا جناهنا تاسم كوا يسمعوا لفي تركيهن كدا خلق ان لغا فكر حوظم دي تنكار كون الله برد كتير كدانا كار رفا اوز يهودياني وظلم صلبا كالله تبارك تعالى تبا صدا سموقتا سموه كتلبا مطالبا مالي اسوا غير وقفدا سرار تخلاشي خدا خوار سے تو خدا لاسنا بن سی اور خدا کفیر سے لعیاذ باللہ ذات ذات خبر دے کولے وقالت ان یہودی نبی یہودیان ید اللہ مغلولتا دا محاورت اور جمدان سے اللہ کا قیل سے من نغاری من لکنا کی جیتا دا محاورت اور جمدان مانا دار ید اللہ مغلولتا لا کا اللہ بن کرے سے رہے منگا اتاس ہوں گا اس پر اللہ سے بن دی خدا سے خلق بہن دی اس پر اللہ سے بن دی مدا کے نائے دینا دا تمہاری حالت بنا خراب سے رہے نبیم داوی کدا اللہ ماری حالت خراب سے دینا آیا ہوگا جلدہ حالتا اللہ پر دمرا خزانی دی کدا سونا دنیا کے بسنے زمانے میں مقدر یواز اللہ تانا سنجو تو گورا تو وڑی کی نوڑی کی تیجی نے واقع لے در لے سدے پوری راتے المخلوق تو گورا نہ سوا عالم دی سلے جمعی دی اور آگئی جسنے لازی کی چالا میوے ور گئی والا فاتح ورکل سالم ورکل.